1-р Петр 3 дугаар бүлэг. Түүнчлэн эхнэрүүдээ, та нар нөхөртөө захирагд. Ингэх нь нөхрүүдийн чинь зарим нь үгийг дагахгүй байгаа ч гэсэн тэд үггүйгээр эхнэрүүдийнхээ биеэн авч явах байдлаар аврагдана. Тэд та нарын журамт байдал болоод ийдлэг зам байдлыг чинь ажиглан шүү дээ. Та нарын үс сүлжилт, алтан эдлэл зүүх, эсвэл хувцаслалт гэх мэт чимэглэл чинь зөвхөн гадна талын үзмж бүү байг. Харин бурхны өмнө асар үнэтэй болох дөлгөөн болон даруй сүнсний мөхшгүй чанараар чимсэн зүрхний нуугдмал хүн нь та нарын чимэглэл байг. Учир нь түүнчлэн урд цагт бурханд найдвараа тавьсан ариун эмгтээчүүд ч нөхрүүддээ захирагдан өөрсдийгөө гойдог байв. Түүнчлэн Сара Абрахамыг эзэн гэж дуудан дуулууртай дагсан юм. Хэрв та нар ямар ч аюулаас айхгүйгээр зөвийг үйлдвэл тэр эмэгтэйн хүүхдүүд болно. Нөхрүүдээ, эхнэр чинь эмэгтэй хүн тул түүнийг өөрөөсөө сул дорой сав мэт үзэн та нар ч мөн адил эхнэртэйгээ ойлголцож амьдар. Амийн нэгүүлслийн хамтран өвлөгчийн хувьд түүнийг хүндтэг. Ингэвэл та нарын залбиралд сад тотгор учрахгүй. Эцэст нь бүгд ив найртай. Инэрэнгүй, ахан дүүсэг, эйлдэг бөгөөд сүнс дотор даруу байцгаа. Ерөөлийг өвлөвлөх зорилгын үүднээс та нарыг дуудсан тул та нар мууг муугаар, эсвэл доромжиллыг доромжиллоор хариулах хин орондо ерөөг түүн. Учир нь амиан хайрлаж, сайн өдрүүдийг үзэхийг хүсдэг хүн бузар муугаас хэлэн, залимхийн үгсээс уруулаа хорж болиул. Тэгээд бузар муугаас эргэж сайныг үйлд, амар тайвныг хай, түүнийг мушиг. Учир нь эзний нилми зөвхт хүмүүстээр байдаг. Түүний чих тэдний залбиралд анхаарал тавьдаг. Харин эзний царай бузар мууг үйлдэгчдийн эсрэг байдаг гэжээ. Хэрв та нар сайны төлөө хичээн зүтгэх аваас хэн та нарт хор учруулах юм бэ? Харин та нар зөвхт байдлын төлөө зовлон эдлэхэд хүртэл хүрлээч, та нар ерөөлтэй. Тэдний сүрдүүлгээс бүү ай, бүү зов. Харин та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд, гихдээ дөлгөөн байдлаар болон хүндтгэлтэйгэр өгөхөд ямагт бэлэн байн, Христийг эзэн химээж зүрхэндээ тусгаарлан нандигна. Мөн сайн мэс чанартай бай. Ингэснээр Христ доторх та нарын сайнаар биеэн авч явахыг муучлагчд та нарыг гүтгсэн зүйлдээ ичих болно. Хэр бурхан таалах аваас та нар мууг үйлдснийхээ төлөө зовсноос зөвийг үйлдснийхээ төлөө зовсон дээр. Учир нь Христ ч биднийг бурхан даваачихын тулд зөвт нь зөвт бус хүмүүсийн оронд нэг удаа нүглийн төлөө үхсэн. Ингэхдээ махан бие дотор үхэж, сүнс дотор амилуулагдав. Тэрхүү сүнсээр Христ явж, шоронд байгаа сүнснүүдэд тунхаглажээ. Ногийн өдрүүдэд хөвөх чавдрыг баригдаж байх үед, бурхны төвчээр нь хүлээсээр байхад, эдгэр сүнснүүд нь урд дуулуургүй байв. Тэрхүү хөвөх чавдарт цөөн буюу 8 хүн байж, уснаас 9 мэнд гарчээ. Үүний дүрслэл болох баптизм нь идүүгээ та нарыг авардаг. Баптизм нь махан биеийн бузарыг арилгадаг юм биш, харин бурхны өмнө сайн мэс чанарын амлалт бөгөөд Есүс Христийн амлалтаар дамжуулан авардаг. Тэрээр өөрийнх нь эрхэнд тэнгэрлэгч нар, эрх мэдлүүд болон хүчнүүд захирагдсны дараа тэнгэрт очоод бурхны баруун гарт байгаа билээ.